Atomfegyverek Magyarországon? Rekordokat döntött az ország. Propaganda költésben. Az észak-koreaiak már az ukrán spájzban vannak. Azt gondolkozom, hogy ilyen vaskalapos feministákat már felidegesítettük a héten? Szerintem nem. Na, akkor. Szevasz! Jézusom! Itt vagyunk! Ez egy fiatalos mondat, mondd de gyors ezt a fiatalos mondatot. Skibidi! Ez az, hú, megfogtuk a fiatalokat. Ennyi volt. Ez az. Igen. Jó. Bár majd legközelebbre készülök egy egész mondattal szerintem, de... Most tovább nézik azok a 16 évesek, akik épp a heltisszák, és be van törve a telefonjuk. De az a lényeg, hogy szólj már a fiatalokhoz, léci. És amúgy az, hogy a fiataloknak én be van törve a telefonja, az már direkt csinálják, az már egy ilyen edgy dolog, meg hogy így attól lesz menő valaki. Ez egy általános kijelentés, hogy a fiataloknak be van törve a telefon. Ezek az, most már az új fiatalok ilyen nagyon lazák. Lazák, így be van törve a telefonjuk, mindig valami repedés van rajta. Ez... Szerintem az azért van, mert fiatalok, és többet dobálják direkt, a telefonjukat. Direkt rárakják, nem? Aha. A repedést. Az így a menő. Ezt kéne árulni, olyan fóliát, ami alapból be van repedve. Szerintem attól menő, hogy ilyen trash-es. Tehát, hogyha valakinek van már összetört mobilja, akkor ez egy új piaci rés, most már tudjátok, hogy ez így drágábban lehet adni fiataloknak. Értek a fiatalokat. Biztos nem vezethető, de mással. Igen. Valószínűleg, hát igen. Vannak fiatalok, akik néznek minket. Képzeld el. Többen is. Igen, már találkoztam ilyen gimisekkel, és azt mondták, hogy ez nem a Dancsó. Nem volt, és tényleg mondtad, hogy Skibidi. Mondtam, hogy yeah, csumi csá, fiatalok. Mi a stájsz, mi a vaker? Így mentem. Fú, az a gond, hogy bármit mondasz, így pörögnek a fejembe a gondolatok, de bármit mondasz, próbálsz meg Dezse Balázs most viccesen is kimondani. Viccesen kimondani ilyen szlenget, de az, te még ha viccből mondod, akkor is kibaszott boomernek hangzik. Fú. Nekünk már ezt imbészelni kell, azt, hogy ilyen boomerek vagyunk. Hát most mi ezzel van? How do you do, fellow kids? Így van. Snapchat-en mi a stájsz most éppen? Örökre tudom ezt csinálni. Van ez az új Kelly Clarkson. Igen. Hallgatjátok? Na jó, Ádám viszont különösen üdvözölnünk kell majd. Nyomd a bakert. Ezéből tanultam, hogy kell fiatalos lenni a köztérből. Nem megy? Úristen, tényleg így beszélne. Hú, amúgy én ezt nagyon viccesnek tartom, csak annyira rohadt kínosnak egyben, hogy szétesz. Én élem ezt a kínosságot. Figyelj már, Ádám, mondjál már inkább egy Skibidi-Risz települést. Létavértes. Az korrekt. Létavértes. Vágod? Persze, a futballmenedzserből. Tényleg? Persze. Mi között van? Mi? Létavértes az egy alsóbb osztályú csapat volt, ami valamiért mindig benne volt a futballmenedzserekbe. Szerintem azért, mert azt hiszem, a Debrecennek volt ott ilyen fiók csapata. Igen, a Debrecen. Most lenyújjuk a nézőket a VR-tól, mert Létavértest elismerjük, hogy milyen jó hely. Tetszik, debreceni utcai sporttelep lehet, hogy itt. A Létavértes az nagyon szigma település. Ja, Istenem, van benzinkút is. Egy medlit benzinkút. Van egy pizzéria, öreg Toszkána pizzéria, egész jó értékelések kapott, szóval én ezt azt mondom, hogy ez egy királyhely. Pálinka főző Kft. Is van. Ja, figyelj, itt Debrecen mellett biztos egy nagyon szép település, nem? Van templom. Na, ez tornyos temploma van Létavértesnek. Több is. Van, hát van egy ilyen kereszt is. Nem semmi. Nézd? Nem semmi. Nem rossz. Ez... Egy kidőlt fa is van. Oké. Okay. Amúgy, figyelj, ez egy korrekt kép, ez egy ilyen tipik Alföld, nem? Na, hát, azért nem rossz. Valakinek volt ideje Létavértesen, nagyon ez fullos kis hely, amúgy tök jó kis tó van. Én oda elmennék. Itt van a, például itt található Létavértesen a Létavértesi falu rét. Vagy ott van a Pöttöm Major. Hát ez nagyon jól néz ki, lehet zovagolni. Szerintem... Közel van Debrecen, oda el lehet menni bulizni, vagy tudom is, hogy vannak. Igen, és még ilyen kis akácos erdők is vannak a környékén. Na, szóval mindenkinek Létavértesről mindenkit üdvözlünk. Igen, tudjuk javasolni, hogy menjetek el megnézni ti is Réta Vértest, hogyha egyszer arra jártok, vagy épp járjatok pont ezért arra. Az ilyen tudományos felfedezéseket nem kéne kihagyni. Jó, ez jogos. Mint hogy a Loch Ness mindent átírhat a skóciai tó, állítólag a szörnyével egy új fénykép felvétel. Ez az a fénykép, Ádám. Ezt nézzétek meg jól ezt a fényképet a Loch Ness-i szörnyről. Ez szerintem egy kicsit megváltoztatja a helyzetet. Szerintem ez a leghitelesebb origócikk amúgy az elmúlt hónapból, még így is. Ez az a felvétel? Nem, az még mindig csak a Loch Ness-i tó. Ez? Nem. Amiről már pont a Márkopédiából megtudtam, hogy ez egy kamu felvétel. Ez egy kádban készült? Nem, de hogy ezt meghamisították, mint kiderült. Hát, de amúgy is, amúgy sem... Állítólag. Amúgy is úgy érzem, hogy azért ez láthatóan egy nagyon pici dolog. A hullámok alapján nem úgy tűnik ez, mint valami óriás dolog. Ezt sose értettem, hogy ez miért Loch Ness-i szörny. Na, van honnan egy új tudod, kép. Bazd meg, ez a Loch Ness-i szörny. Ez az új kép. Ott a kép! Hoppá-hoppá! Minden megváltoztatott ez a ké. Jó, ez mondjuk ez egész jó. De nem, ez valójában ugye ez egy makett. Ez úgy néz ki, mint egy plesiosaurus. Mint egy Loch Ness-i szörny. Én értek a dinókhoz, azt hiszem ez a plesiosaurus. Én elhiszem de neked, nálatok lakik a szakértők. Kéne megkérdezni, ők rögtön rávágnak. De mi az új kép, a mindent? Ott van, ez az új kép. Hát mondjuk így nehezen látszik, hogyha még ki is van ott emelve, de ott azok a hullámok, azok az a Loch Ness-i szörny. Amúgy durva, hogy tényleg emberek ezt rátették életüket, hogy ott figyelik folyamatosan. Nyilván ez ilyen, hát a turizmusnak jót tett, de hogy vannak emberek, akik tényleg ott ezt minden nap figyelik, ők ebben hisznek, ők ezt meg akarják találni, semmi bizonyíték nem volt soha rá. De nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember erre tegye fel az életét. Amúgy azt gondolhatnánk, ugye, hogy a technológia fejlődésével már föl lehet térképezni egy tabat. Többször volt. Uh-huh. Az, hogy ekkor nem került elő a Loch Ness-i szörny, ez úgy tűnik, hogy nem mindenki győz meg arról, hogy... Úgyhogy non-stop felvétel megy webkamera. Maximum úgy lehetne, hogyha non-stop radar menne a víz alatt. A szakértők azonban továbbra sem látják a tudomány számára bizonyítottnak azt, hogy a Loch Ness mélyén bármilyen ismeretlen, valamiféle prehisztorikus állatfaj létezik. Egészen eddig, amíg ez a kép nem kérdezik. Nem, így fejeződik be a cikk, hogy ez még mindig semmire se bizonyíték, úgyhogy nagyon tetszik különösen így a cím, hogy mindent átírhat a skóciai tó állítólagos szörnyéről az új képfelvétel. Hát azt mondom, hogy de az origóni áthúzásokba tud esni. Semmit se írt át ez a kép. Na jó, na mindegy. Ez a kép, ez arról híres, hogy ez nem változtatott a Loch Ness-i szörnnyel kapcsolatos diskurzuson. Jó. Ugye itt a mentális egészség hónap, és én végre nagyon nehezen rá tudtam magam venni, nekem ez egy kriptonitom volt, nekem könnyű volt mondjuk képernyőidőt csökkenteni, meg alkalmazásokat törölni, amiket ugye, hát amit nem munkára használtam azok közül, de meg kikövetni embereket, az, hogy este rávegyem magam, hogy megint olvassak, és ne valamit akkor is nézzek, hallgassak, ez nehéz volt. De érzem. Végre megjelent egy könyv, ami rávett az olvasásra. A Katie-nek a könyve. Kati? Vagy milyen álneve a Gyurcsánynak? Ja, nem. Nem a Gyurcsány könyv. Nem, én most elővettem a könyvolvasómat, mert most nem volt beesve az ágy mögé. És az segít amúgy. Igen, olyankor mindig könnyebben olvasok. És csak fölcsaptam, és megtaláltam rajta az alapítványt, amit valamikor elkezdtem így lapozgatni rajta, és akkor azt olvasgattam. És kilapozgattad, így a közepébe beleolvastam. Hát most mit tudom én, olyan 20%-nál voltam, de nagyjából emlékszem, de hogy mi nincs volt. Nincs az, hogyha mondjuk sokáig vagy egy regényt olvasol, és valamiért abba hagyod, és aztán elvisz az élet, és aztán fél év múlva fölcsapod, és fogalmam sincs, hogy mi történik már. De csak már azért többször elolvastam, úgyhogy annyira nem értek nagy meglepetések, jó, de mondjuk. Meg azért szerintem nagyon könnyen. Olvas, ami újja. Hát azt gondoltam, csak igen, nem volt kedvem keresgélni. Jó, sem mondjuk. Na és arra jöttem rá, hogy így olvasva, elaludva, még ha kevesebbet is aludtam, sokkal kipihentebb voltam, és így elmentem reggel futni. Igen. Csak fölkeltem másfél órával korábban, és elmentem. Szerintem most pihenj egy hónapot. Ez az egyik, hogy most akkor egy hónapig nem kell semmit csinálnom, a másik pedig az, hogy ugye ki kell most oktatnom mindenkit, hogy ez egy nagyon könnyen megtehető dolog, hogyha valaki tűzoltó 24 órás műszakon van túl, akkor is miért nem megy el Mondjuk lehet, hogy a tűzoltók lehet, hogy egész edzettek. Lehet. Azt gondolom. Ja, nem, csak arra akartam fölhívni a figyelmet, hogy igazából tehát egyáltalán nem késő bármelyik részében beszállni az egészség hónapnak, és nagyon, lehet, hogy felfedeztek egy ilyen nagyon jó kis aspektust, ami megfog, és akkor utána csináljátok, és akkor soha többé nem olvasott Szabó Márta. Majd előadod egy ilyen, mert elfelejtett, hogy megtaláltam az ágy alatt ezért. Alapítványt, és akkor így... Ja, most próbálom magamra erőltetni ezt, mert úgy érzem, hogy sokat segít. Teg egyszerűen jobban aludtam. Az pedig, nem, hogy így nagyon nem jól... Nem telefonnyomkodt előtte? Igen. És az, hogy jól hát kialud ez... magad, ez olyan, olyan kényelmes reggel úgy kelni, hogy van, tehát nem az volt, hogy még aludnék másfél órát. De itt találtam egy bn.hu cikket arról, hogy a mentális egészségedre hogyan vigyázz jobban a csillagjegyet szerint. Erre szerettem volna, hogy kitérjünk. Sokan az önbizalmadról ismernek, de ez nem jelenti azt, hogy időnként nem küzdesz. Büszke vagy arra, hogy elérted a céljaidat? Már ez most mi? Jaj, nem, most ezt fogom kapni. Tudtam, hogy azért... Nem vagyok, te is tudod, hanem... Mérleg vagyok amúgy. Uh-huh. Te is tudod. Nem tudom. Ja, bocsánat, igen, összekevertem. Bármi vagyok, úgyis azt mondjam, igen, azt tudtam, hogy mindig is nem véletlenül, hogy azért... Nekem is volt egyszer. Jó, majd sípoljuk ki a vágodba, hogy mit mondtunk. És ezt is, hogy amit most felolvasok, az melyik. Erősen vágysz az egyensúlyra és a harmóniára az életedben. Ha pedig a dolgok nem úgy mennek, ahogyan te szeretnéd, az bizony megvisel. Így, ha igazán felszeretnél töltődni és támogatni a mentális egészségedet, fontos, hogy kiszakadj a szürke hétköznapokból, igen, és helyett adj egy kis kikapcsolódásnak, egy masszázs, vagy egy manikűr is csodát tehet veled, de jó, tehát az is, ha meditálsz, vagy jogázol. Ennyi? Igen, de felolvasom az enyémet is. Várj, én felolvasom a tiédet, az a... Nem is tudtam, hogy ilyen van. Ez is ípolja. Tényleg van ilyen, hogy... Van olyan, hogy bak. Nem, kecske. Bak. Van ilyen, hogy bak. Kecske. Van ilyen, hogy bak. Én erre nem emlékszem. Most a vízöntőre emlékszem, hal, de bak. Halak. Ezt most találták, tényleg van ilyen, hogy bak. De olyan sincs, hogy hal. Halak, de van. Halak. Van. Ja, halak van. Hát igen, de bak az... De az... úgy kecske. Mi lenne még jobb? A nyilas, neked le? Följebb? Nem, vagy az, ja, a nyilas, ez meg kentaur lenne. Tényleg van? A kentaur jegyében. A bak? Na nézd meg, miért van a baknak? Igen, amúgy ez, tehát ez egy... Ez nem egy bak. Ez egy, egy kecske sellő. Stabilitásra és rendre vágysz, Csoki, ez egy nagyon egyedi. Rendíthetetlen munkamorálod van ennek eredményeként. De jó, ha szem előtt tartod, hogy végtelen cél elérés és siker iránti vágyad viszont megviselti az elmédet és a testedet. Most ezt azt mondja, hogy vannak céljaid, és az elfáraszt, hogyha csinálod őket. Ezt visszautasítom. Tekintettel arra, hogy mindent a legjobb tudásod szerint igyekszel megtenni, ez is nagyon egyedi. Igen. A mentális egészséget támogatása az elengedhetetlen, hogy megtanulja számodra kedvezőben gazdálkodni az idővel. Az időgazdálkodás, ez nagyon egyedi, mert a legtöbb embernek nem okoz gondot amúgy. Ez amúgy, én amúgy nem is gondoltam. Ez annyira te vagy. Amúgy ez, tehát most már elmondhatjuk, hogy valójában nem ez a csillagjegyem, de mégis átért. Annyira ideg, igaz rám. Nyilván nem a csillagjegyem, mert bak nem létezik. Olyan igaz. De azt tudtad, hogy van bika? Alakíts ki egy reális napi rutint. Tényleg? És ne csak a teendőket sorakoztass fel magad elé, hanem azt is tervezd meg, mit hogy tudnál megoldani, hogy valóban stabilan és biztonságban érezd magad. Ez nagyon érdekes, de nagyon, felolvasom, ez nagyon te vagy. Felolvasom a valódi csillagjegyedet. Tök mindegy, jövő héten már ez lesz odaírva. Az ikrek rákot. A békát. Figyelj, gyakran vagy nyugtalan, amiben nagy szerepe van annak is, hogy folyamatosan információkat szerzed, dolgozol fel és tárolod őket. De politika. De nem, figyelj, hogy folyamatosan információkat szerzel, dolgozol fel és tárolod őket. Sőt, tudod, még mit csinálsz? Egy csomó, folyamatosan ételt viszel be, testet feldolgozol és kiszarod. Szarrá változtatja, igen, a tested és energiává. Igen, és ez az élet. Ez az élet, Csoki, ezt pont tegnap beszéltük Petivel, már ezrendjére, hogy itt egy csomó dolgozol, azért, hogy legyen pénzünk kajára, hogy életben tartson minket, hogy még többet tudjunk dolgozni, és ez plusz munkát belerakni egy mondjuk helybe, ahol még többet tudunk dolgozni, és azért tudunk több kaját venni, aminek az energiát munkára fordíthatjuk. És a egyik lábatokat így a másik után rakjátok. Ezt is itt olvasom, itt írja a csillagjegyen. Így van. Egyik lábadat néha a másik után teszed. Mi az, hogy vízöntő? Ez mi az a hülyeség? Amúgy. Ez sosem gondoltam be. Mi az, hogy vízöntő? Mi lesz a következő, hogy levegő lélegző, vagy mi? Ételevő? Neked is Italivó? Mi ez a hülyeség? Mikor azt beszéltük, hogy milyen betegség a szívdobogás, amikor tüdődi idegzést kap valaki. Igen, ez nem értem. Szélfújó. Én nem ilyenek. Mi az, hogy vízöntő? De semmi értelme, csak én. Mit öntsön, bazzeg? Na várjál, mert azt írja, hogy pedig vágysz arra, hogy mindent egyszerre tegyél meg, ezzel viszont a FOMO és a kiégés kockázatának is kiteszed magad, ha nem figyelsz oda eléggé. Ez szerintem senkire nem igaz. Nem. Ez valószínűleg senki nem ismert magára. A megfelelő kikapcsolódás számodra az, ha elszakadhatsz a szerte ágazó gondolataitól, ami az esetedben leginkább egy jó filmmel, tévéműsorral, zenével, vagy podcasttel. Az meg nem könyvvel, elcsesztem. Mozgással, olvasással. Az is ott nincs, van. Csak nincs. Azt szeretném hozzátenni. Egy jó podcast, egy jó izét. Jól van ez így, a ajánlana. Figyelj csak, felolvassam most a nézőjét. Ez a tiéd néző. Ez pont hallgató. Ott mosogatsz. Igen. Igen, nem te vagy az. Nem mondjuk el, hogy ez melyik csillagjegy, de valószínűleg nagy esélye a te csillagjegy. Igen. Nem, ez pontosan a tiéd. Ez, hát nézzük, igen, hogy mennyire illik rá. Csak a tekerjük át ide, hogy ez, mert hogy tudjuk, hogy ez most a hallgató, olvasó, néző. Itt így néz ki, egy átlag, jól van ez így néző. Olvasó, ezt miért mondtam, hogy olvasó. A lelked mélyén mindig törekszel a tökéletességre, és a mindennapi feladataidat is részletorientált szemszögből közelíted meg. Ha azonban az listádon szereplő feladatok száma magas, gyorsan árthatsz a mentális egészségednek. Ez szerintem, ez nagyon igaz rá. Ez rám nem, de rájuk szerintem. Hát rád, igen, aki te most hallgatod, te rád, ez most nagyon igaz. Az is lehet, hogy egyszerűen úgy érzed, képtelen vagy kedves lenni magaddal, addig, amíg el nem végezted az éppen aktuális teendőidet. Bünteti magát mindig, ez nagyon fú. Nagyon hát igen, ő. Mondjuk ezzel a műsorral. Hogy ezen túl lendülj, támogasd úgy a mentális tevékenységeidet, hogy a hétköznapi feladataidat élvezetesebbé teszed. Így például mosogatás közben hallgass meg egy podcastet. Kurva, erre nem is számítottam. Ez most ez vicc? Nem, komolyan oda van írva. Vagy hallgass egy vidám zenét, miközben söpörsz. Ez beletrafált, ez, látod? Ez igen, ez a te horoszkópod. Azt mondja, hogy hallgass mosogatás közben, jól van ez így. Sányos, én csak megmutassam, hogy tényleg ott van. Hát ott itt van. Így, mosogatás hallgat. Közben hallgass meg egy podcastet. Szóval nem találtuk ki, tényleg. Hát, most beletrafáltunk. Ez nagyon nem tavaly. Ez az egyetlen, amiben podcastet beleírtak, mert az előzőben is, amit felolvastál. Lehet, hogy azért van, mert most nagyon divatos podcasteket hallgat. Biztosan nem, hanem azért van, mert nagyon ismernek titeket. Ez úgy manifestálódott ez a cikk, hogy ahogy mi ezt felolvastuk, és kiderült ugye, hogy ti fogjátok hallani. És de azért, hogy ez igaz legyen rátok. Egy podcastben elmondják, hogy azt mondja a csillagjegyet, hogy hallgass podcastet, akkor az azt jelenti, hogy ők már kis pipálhatják ezt a dolgot. Igen. Most már megnyugodtatok? Már jobb a mentális egészségetek? Amúgy lehet ezzel is operálni, meg igen, meg követhetitek a Cérna gyáron a Instáján a mentális egészség hónapot, és ott a pszichológus szakértőinknek az insightjait, akik meg talán lehet, hogy ennél a cikknél egy kicsit jobban el tudnak mélyedni veletek ebben a kérdéskörben, és talán még jobb tanácsokat tudnak adni, mint ez a remek cikk. Ha már remek cikk, én is tegnap fölmentem, hogy megnézem, hogy van-e valami jó a glamuron. És találtál valamit? És találtam valamit, ami Mérő Vera írt. Hát ő szerintem ismertebb, aktivista, jogvédő, író. Nem mondom, hogy nincs kritikám felé a cikk felé. Na halljuk. Szóval Mérő Vera a Katy Perryt ért kritikákról ír a Glamourra egy cikket. Amúgy írhatna egyszer egy cikket a Glamourról is, ami mennyire ilyen tipik nőparódi az egész honlap, de arról most ne beszéljünk. Arra célozni, hogy valaki mellett 39 évesen elment a világ sértő és nevetséges, védik Katy Perryt. A Katy Perry visszatért, ahogy ilyenkor lenni szokott, van, akinek nem tetszik az új album, ami rendben van, de az is rendben van, hogy akár valóban rossz album kapcsán bárki kijelentse, hogy a 39 éves énekesnő kora végleg leáldozott, hogy képtelen lesz valaha is megújulni. Mm. És akkor megint ki van vezetve ez egy kicsit így a feminizmusra. De nem arról van szó, hogy nem érzékeli a mostani trendeket, és ez a kritika vele kapcsolatban? Hát, de nem tudom, miért kell ebbe is belerángatni mindenbe, hogyha egy nőt kritika ér, és sajnos ez jogos kritika, hogy Katy Perry felett láthatóan nem akkora miatt ment el az idő, hanem mert fogalma sincs, hogy már nem is neki, hanem akik csinálják. Nem ő írja a számait? Nem, ő például most erre is visszatérhetnénk, hogy igen, most nem a legjobb producerekkel dolgozik együtt, amúgy ezt meg is említik, sőt, a szexuális erőszakvádak merültek fel az egyik producerével kapcsolatban, úgyhogy... Dr. Luke. Na mindegy, ez is érdekes, de hogy én nem teljesen értem, hogy miért kell ebbe is ilyeneket belelátni. Végigolvastam a cikket, és Telek cikket idéz, hogy a 39 éves énekesnő megpróbált visszatérni, helyette Bakit Bakira halmozva kiadta karrierjének legrosszabb lemezét, Katy Perry képtelen lesz harcba szállni a Z generáció kedvencével. Olvasom a Telexen, ahol amúgy napi téma a szexizmus és a nemek közötti egyenlőtlenség, a nők hátrányos megítélése, minden, amivel a magáradó sajtó napjainkban a nők helyzete kapcsán beadóan foglalkozik. Az esetre reflektáló szomorú posztom alatt sokan magyarázták, hogy kell ezt érteni. Szerintem meg egyszerűbb, ha úgy fogalmazunk, hogy ha csak nem épp a szerzői truváj, ez egy más műfaj, nem az önökritkei, ne kelljen máshogy érteni, mint ahogy leírták. Megerősíti még azzal is, vagy alátámasztja ezt az érvelését, hogy az egy sajtóeseményre érkezve az egyik legnépszerűbb hazai férfi zenész, ki tudja ki az, nem derül ki, erre a fent említett posztomra utalva azzal fogadott, hogy de jó, hogy megfogalmaztad, mi a bajom a Katy Perry cikkkel, majd levágott egy komplex elemzést a zeneiparról, azon belül a nők helyzetéről. Szóval azt mondja, hogy ő vele kapcsolatban is megfogalmazták már többször azt, hogy eljárt a művészete felett az idő. Egy férfi mondta, de hogy soha nem jött szóba a kora. És ez a probléma, hogy a Katy Perryvel kapcsolatban szóba jött a kora. Amúgy az szerintem nagyon több gondolatom van ezzel kapcsolatban. Egyfelől ez, hogy mindenben ezt a támadást látni a nők felé, ez szerintem érdekes. De Katy Perry azért, szóval nem a dalszerzői vénájáról híres, volt pár album, amikor tényleg jó producerekkel dolgozott, meg lehet, hogy ő is valamennyit nyilván hozzátett a zenéhez, de hogy mindig is az imidzsének elég erőteljes része volt az, hogy ő menjen szexi, meg szép, meg nagyon sok szám erről szól. Most meghallgattam a új lemezt idefele, és ott is már második szám arról szól, hogy ahhoz, hogy valaki testét meghapassa, nem tudom mi kell, azért nem úgy megy ez. Ezt a testet nem kapod meg, csak úgy. Na és akkor beszéljünk például az egyik új számáról, ami mindenki a kommentekben rajta röhög ezen a klippen. Nem is mutatom, mert így ez olyan az új klipje, ez a Woman's World, ami ugye nagy feminista himnusz akar lenni, hogy erősen túl van szexualizálva. Szóval ahhoz képest, hogy egy feminista klip, a nők agyon vannak szexualizálva benne, ilyen közeli képek vannak arról, hogy hogyan lobogtatja a melleit, meg minden. A szám amúgy nem túl jó, a szövege meg olyan, mint hogyha a ChatGPT írta volna, szóval mindenki... Bocsánat. Tessék, láttad a mellobogtatást? Fé, ez egy jó klipp, Ádám. Gondoltam, hogy tetszik. Olyan, mintha egy ilyen SNL paródia lenne az ilyen feminista dalokról, csak ő komolyan gondolja, miközben teljesen az is érdekes, hogy a producere az albumának egy ilyen, hát egy, valaki, aki most valószínűleg erőszakot követett el, és közben meg itt játszana egy feministát, meg hogy ez a nők világa, meg stb. Mondja egy klipben, ami így agyon van szexualizálva, szerintem, na mindegy. Szóval ez, nem tudom, hogy ezt a fajta feminizmust, hogy miért akarja védeni bárki, amikor az egész internet csak röhög ezen, de eléggé mellé ment szerintem ez a, hogy mondjam, klip. De amúgy azt el kell mondani, hogy például arról beszélhetne, hogy Magyarországon tényleg kevés női sztár van zenében. Most itt Magyarországon a férfiak kicsit dominánsabbak, miközben amúgy a nemzetközi szintén meg a nők a dominánsak. Szóval azt sem lehet mondani, hogy a Katy Perry temetik, mert tényleg egy retek szar albumot csinált, és teljesen úgy látszik, hogy már fogalma sincs róla, hogy mi a menő, a zene se jó, láthatóan ilyen boomer. Vagy hát a csapatának. Hát igen. Így is amúgy nehéz véleményt mondani róla, nem? Mert hogyha nem is ő csinálja ezeket. Igen, de közben nem arról van szó, hogy a nők hátrányosan megvan. A zeneiparban most talán a három legtrendibb előadó az mind nő, vagyis szerintem most ha mondanom kéne hármat, akkor én azt mondanám, hogy nyilván Taylor Swift most a toppon van, Billie Eilish, és most egyik nagy kedvencem Charlie XCX nyáron, ő is most így gyakorlatilag a mainstream tetején van, és ő mind a három nő. Férfiakban most nem biztos, hogy fel tudnék sorolni hármat, akik ennyire, mondjuk jó, Weekend. De hogy így most úgy érzem, hogy a zeneipart valamennyire a nők uralják. Nem csak a mainstreamet, hanem egy csomó ilyen underground-up szinteken is. Ja, a Dua Lipa, ő is ott lehetne, de most ez a három jutott eszembe amúgy, akik szerintem toppon vannak. Ja, itthon, az, hogy itthon miért nincs ennyi női előadó, amiközben vannak amúgy tehetségesek, és ezt felhívták rá múltkor is a figyelmemet, amikor ezt mondtam, de attól még ők nem a mainstream. Arra gondolok, akik arénákat töltenek meg, vagy meg ilyenek, szóval abból kevés női előadó, amiközben tehetségesek amúgy lennének. Inkább ez az, amiért ki kéne itthon állni, szerintem. Mondjuk egy közös többszörösben szó is van erről, hogy mi lehet ennek a hátterében, ezt tudjuk ajánlani. Feltűnően kevés női előadó van itthon. És ez, te hogy látod belülről ezt a problémát, hogy ez mennyire jogos, vagy vagy ez mitől alakulhatott így ki, hogyha nem jutnak lehetőséghez, vagy hogy mondjam? Szerintem az van, hogy... De például az Ed Sheerannak, aki nagyon sokáig toppon volt, és most is még nagyon népszerű, de hogy ha neki lesz egy következő album, ami ennyire out of touch, mint a Katy Perry-é, valószínűleg neki is el fogják mondani, hogy hát ennyi idősen lassan eljár az ember fölött az idő, mert szerintem inkább a kor ilyenkor arra vonatkozik, hogy van egy előadó, aki nagyon trendi volt, és aztán láthatóan fogalma sincs, hogy mik a trendek, baromi rosszul nyúl hozzájuk, és akkor azt látod, hogy a korral az ember a szórakozás szórakoztatóiparban egy idő után ki tud kopni, hogyha nem tud önazonos maradni, vagy valami olyat hozni, ami tényleg érdekli az embereket, és nem csak a kritikusok mondják, hogy ez egy rossz album, hanem sehol nem szerepel jól, nem is hallgatják az emberek, szóval. Miközben csak mondanám, hogy például Beyoncé, aki idősebb Katy Perry-nél, sokkal jobban nyúl ezekhez, most volt egy ilyen dance pop albuma, amit próbál Katy Perry is valamennyire, csak sokkal jobban sikerült a Renaissance, és mindenki imádta, meg most volt egy country albuma, és idős. Szóval ez nem azon múlik, ezt érdekes. De ezt írja a cikk is, hogy egy Madonnát felhozza. Hát jó. Madonna az már rég, rá már lehetett 20 éve mondani. Jó, 20 éve nem, már lassan 20 éve. Madonna az így már csak a... Mikor volt Madonnának utoljára új slágere? Legutolsó szerintem kb. A James Bond szám volt. Én azt tudom, mikor beszéltünk utoljára, mi a Madonnáról, akkor még a fókuszcsoportom volt, jól van ez így, igen. Igen, szóval ott ugyanúgy, hogy Britney sem most fog, hogy mondjam, csúcsra menni már szerintem. A zenéjével. Na mindegy, én mostanában azt veszem észre, hogy tényleg rengeteg fantasztikus női előadó van, én szerintem többet is hallgatok, illetve azt veszem észre. Most például pont megjelent a Poppy-nak két új száma. Aki szereti az ilyen sokszínű zenét, ami hát ez inkább ilyen nu metal, metal alapú, de ilyen, tudod, ez a dallamosabb fajta, az majd figyeljen az új Poppy albumra, mert fantasztikusnak ígérkezik. Én mondjuk pont szeretem az olyan. És a Poppy az mindig teljesen más stílus csinál. Szóval például én őrá figyelnék, vagy Ray-re, aki most volt itt a szigeten, és ő is jön föl, ő sem olyan fiatal, de nem is olyan idős, szóval szerintem valamennyire számít akkor, mert általában a fiatalok sokkal jobban érzik a trendeket, főleg, hogyha ők a dal írják is, nem csak úgy, mint a Katy Perry, aki elénekli. Meg fiatalon ahhoz, hogy trendeket állíts fel, ahhoz elég mondjuk polgárpukkasztónak, meg vadabbnak lenni, nem? Tehát ugye ez egy idősebb előadótól, egy idősebb bármilyen alkotótól mondjuk egy kicsit többet várnak el, mint a fiatalabbaktól, nem? Mármint fiatalok közül kitűnni kevesebben lehet, mint a teljes népességből kitűnni, nem? Vagy ennek ezt csak én érzem úgy, hogy arra gondolok, hogy fiatalon, oké, lehet, hogy jobban érzed a trendeket, de amúgy, ha csak a fiatal közönséghez szólsz, akkor ott vannak azért ilyen visszatérő dolgok, amiket elő lehet hozni. Idősebbként már nem tudom, szerintem nehezebb egy sokkal nagyobb, sokkal szélesebb közönséget megszólítani. Tudsz önazonos maradni, de az önazonossággal igen, azzal messzire el lehet jutni, azzal egyetértek vele. Szerintem az is a Katy Perry-nél, ami följött, hogy így egy ilyen felnőtt embernek ezt a, nem tudom, ennyire vakon lenni ilyen társadalmi dolgokban, vagy ennyire ilyen paródiaszerű dolgokkal előjönni komoly fejjel, miközben nagyon lejárt már a zene, nem is túl inspirált. Ilyenkor gondolhatja az ember azt, hogy a kor is közben játszik, hogy nem azért, mert nő vagy férfi, hanem hogy egyszerűen eljárt az idő úgy felett, hogy nem tudja tartani a lépést, és nem túl inspirált a dolog. De mondjuk úgy szerintem nehéz is egy kicsit önazonosnak lenni, hogyha nem te csinálod a művészetedet, hanem mások megírják. Én nem mondom azt, hogy akkor nem együtt dolgoznak feltétlenül mondjuk producerekkel, énekesek, de hogyha erre nem figyelnek oda, hogy a saját üzenetük menjen át, akkor az önazonosságot lehet, nehéz is. Lehet, hogy amúgy szerintem, de valószínűleg, hogyha mondjuk valaki, azt hiszem, egy ilyen önspirál, hogy most Katy Perry nem túl jó albumot hozott össze, akkor nem fognak sorbálni jó producerek érte, és egyre nehezebb lesz visszakúszni. Nyilván ezért segít, hogyha valaki saját magának írja a dalokat, és rengeteg nagyon jó előadó van manapság. Nem biztos, hogy a Katy Perryt kell nagyon sajnálni, és nem biztos, hogy a feminizmus kell mindenbe belelátni, mert ugyanúgy a Drake is most, aki férfi, hát ő mondjuk nem a kora miatt, de egy kicsit a karrierje az nem áll olyan jól, hogy úgy mondjam. Ja, és ettől még mindenki, aki szereti a régi számait a Katy Perry-nek, az hallgassa. De a nap végén amúgy a zenénél általában lehet itt magyarázni, úgyis a zene fogja eldönteni, hogy az emberek hallgatják, szívesen pörgetik-e, lehet bármilyen idős valaki, bármilyen fiatal, lehet szídni, hogyha az embereknek tetszik a zene, az úgyis pörögni fog, hallgatni fogják, ma már nem a rádió fogja meghatározni, mit nyomnak le a torkodon, itthon se azok sikeresek, akit a rádióba adnak, úgyhogy sajnos a zene az meg hosszú távon úgy is el fogja dönteni, hogy melyik album sikerült jól, vagy kevésbé. Hát igen. Na, de nézzük, hogy más mit droppolt, vajon az jobban tud-e fogyni. A munkáspártnak ugyanis kiadták Kim Jong-unnak, mert fú, mi? Megijedtem, hogy még esetleg valami Kim Il-sung-es beszédek voltak, de nem. Lefordították Kim Jong-un beszédeit, és azt kiadták egy kis gyűjteményben. Ráadásul elvileg a Türmer fordította le. De ő ezt ilyen elrettentésnek? Nem, hát akkor a Magyar Kommunista Munkáspárt. Jó, hát jó. De miért létezik még ilyen? Azért, mert demokráciában élünk, hát nem. Mit lehet, hogy egyre népszerűbb lesz? Hogyha szavazhatnak a külföldről behozott munkások. Igen, akár. De amúgy nézd csak, hogy ezt már beszéltük egyszer, hogy milyen menő logójuk van. Olyan, mint egy ilyen gymnek a logója. Igen. Yeah. Munkáspárt. Munkás gym. Igen. Ez amúgy valóban egy menő logó. Elmennél egy olyan edzőterembe, ahol ilyen van, hogy ilyen kalapácsokat persze, kell emelni, meg hegeszteni kell. És akkor olcsóbb is lenne maga a havi bérlet, mert közben, nem tudom, megcsináltok valami keretet. Hát, ahogy látom, a boríton nem sokat gondolkoztak. De a Times New Roman-nál rá van írva a dolga. Nézzétek. Még pirosra se sikerült nyomtatni sajnos ezt a kis könyvecskét. Hát, jó. És hát, a világban ez ilyen visszatérő, hogy akármilyen közrejt tárgya valaki, hogy sokáig hatalomban van, akkor lesznek emberek, akik vonzódnak ez a hatalomhoz. És a Kim Jong-un az, azt hittem, hogy mindenhol egy közrejt tárgya, még ha lehet közrejt tárgya egy ilyen olyan ember, aki emberek millióinak életét nyomorítja meg, de hogy közben van, akik ezt komolyan példának veszik, vagy jó dolog, én nem tudom. Nekem is az a furcsa ebbe, hogy ugye itt van a munkáspártnak a vezetője, az, hogy valaki mondjuk... Bekerült a hírekbe. Ja, igen. Hát mással is próbálkozik, ugye elmondja, hogy milyen jó Orbán Viktor politikája, mondjuk amikor a munkáspárt dicsér meg, az főleg aki a Kim Jong-unt is megdicséri, akkor azért elgondolkodnék, hogy miért kaptam ezt a dicséretet. Hogyha valaki mondjuk azt gondolja, hogy a kommunizmus lenne a legjobb a társadalomnak, és azt mondja, hogy hát igen, hogy ez a kommunizmus... Már próbáltuk. Várja, kérjük a szét közben a megafon... Ja. Filtert. Ja, nehogy ki legyen ebből vágva valami, kontextusából kiragadva. Szóval, hogyha valaki ezt mondja, hogy ez a kommunizmus lenne a legjobb, és akkor... Kommunizmus, ez az! Yeah, kommunizmus! Szerinted ez rosszul jön neki? Valaki ezt mondja. Hát, abba az irányba tartunk, szóval. Ja, igen. De hogy miért feltétlenül kell a Észak-Kórát mondjuk példának felhozni, hogy na hát ott megvalósult a remek kommunizmus, miközben valószínűleg akik ott élnek, azoknak azért nem olyan nagyon jó az életük. De jó, mert kötelező, hogy jó legyen. Ennél már a kutyapártnak is jobb a programja, vagy összetettebb a programja, mint hogy azt mondják, hogy ugye betiltjük az összes betegséget, és akkor senki sem beteg papíron. Lehet, hogy ők már régóta. Szóval, hogy a kommunista párt lenne, még ők se mennének ilyen gyorsan a kommunizmus irányába, mint a Fidesznek sikerül néha. Legalábbis... Hát lehet, hogy náluk azért ez alapból ki lenne jelentve, hogy 56 az ellenforradalom, ja. És nem kell 14 évet várni rá. Meg a szuverenitásvédelmi hivatal is lehet előbb jött volna. Hát most már közelítünk oda, ami nem csoda, hogy megdicséri a Türmer Gyula, ugye? De szóval én csak ezt nem értem, hogyha valaki, tehát még nem sikerült a világban megvalósítani azt a kommunizmust, amiről így el tudja esetleg valaki képzelni, hogy ez milyen jó lenne, mindenki csak annyit venne el a közösből, amennyi kell neki, ez nem valósult meg sehol. És akkor így körbenéznek a világban, hogy kommunizmus az nagyon jó, és az a kommunizmus lenne a jó, ahol, ja hát, nyomorban élnek az emberek, és elnyomásban. Hát köszönjük szépen Türmer Gyulának. Szerinted a Viktor is elolvasta, tudod, szokott kirakni ilyen könyveket, és akkor mondja, hogy most a Gyurcsány könyvét olvasom, aztán a... Jövő nyári olvasmányok között ott van. Kim Jong-un beszédei, hát igen, és ha már Észak-Korea... Hát, Oroszország és Észak-Korea úgy tűnik, hogy katonai szövetséget kötöttek, ami azért... Na. Ez egy szép jövőt fest le, hogy a Oroszország meg Észak-Korea két amúgy atombombával rendelkező ország, akik tudjuk, hogy mennyire stabilak amúgy, stabil, jó fejvezetőkkel. Mindenképp örülök, hogy ekkora hatalmuk van, és még egymásra is találtak. Hmm. Egyáltalán nem tölt el aggódással ez a jövőt illetően. Szerintem az a furcsa, hogy tehát amikor Oroszországhoz való közeledésről beszél a Bencsik meg a Gajdics, akkor azért mégis egy európai országról van szó, aminek a lakosai között azért nagyon sok millió, nagyon európai értékrendhez hasonló értékrenddel rendelkező, vagy pont ugyanolyan értékrenddel rendelkező ember van. Amikor Kínáról beszélünk, akkor meg el lehet mondani azt, hogy hát ez már biztos nem olyan kommunizmus, mint ami mondjuk régen volt kommunizmus, hát ez azért nem a maoista kommunizmus, már hát itt kapitalista gazdaságuk van, meg minden, hát nyilván sokkal nagyobb szabadságban élnek, mint amit így valaki nem... Azért dolgozik Magyarországról így elképzel Kínáról, és hát akikkel itt találkozunk Európában, azok nem értik, hogy milyen kommunista diktatúra, milyen elnyomás, hiszen ők ugye nyilván a jó részeit látják ennek a gazdasági és társadalmi berendezkedésnek, de amikor Észak-Koreáról beszélünk, akkor azért senki nem hozza föl, hogy nem olyan rossz az. Van, aki felhozza. Hát van, aki felhozza, az öreg Putyin rendben van, az öreg Putyin akkor most már jóban van a Kim Jong-unnal, de ez legalábbis egy ilyen, nekem egy furcsa hír volt, ahogy így olvastam, vagy hát nem azt mondom, hogy teljesen meglepődtem, hiszen ugye már nagyon régóta szólnak arról hírek, hogy Észak-Koreával milyen katonai együttműködése van Oroszországnak, és hogy onnan vesznek lőszert, megesettek akkor már korábban is voltak katonák Észak-Koreából, Ukrajnában az oroszok oldalán harcolva, de azért ez a katonai szövetségkötés, ez mégis egy új szint. Egy furcsa jövőképet fest fel. De amúgy ugye itt a következő hírünk, az pedig az, Ádám, hogy már el is fogtak 18 észak-koreai dezertőrt Ukrajnában. Egyelőre az ukránok azt mondták, hogy nem árulják el, hogy miért szöktek meg az észak-koreaiak. Biztos önként és dalolva mentek a ukrán háborúba ezek az észak-koreai emberek. Motivációjuk ismeretlen. De hát valószínűleg ez a legkevesebb, amit mondhatnak azok után, hogy valószínűleg a családjaikra sejthetjük, hogy milyen sors vár Észak-Koreába. Hát micsoda remek álom, amivel szövetséget lehet kötni. Ezek után, ez is olyan furcsa, hogy mit fog erre mondani a Bencsik? Azt fogja mondani, hogy nagyon helyes? Igen. Hogy egy olyan diktatúrával köt katonai szövetséget a Oroszország, ahol... Meg fogsz lepődni? Nem lepődök meg, hogy a Bencsik ennek is örülni fog, de hogy lehet ezt védeni? Ez nagyon... Szerintem már azon túl vagyunk, amikor azon gondolkozunk, hogy bizonyos dolgokat hogy lehet védeni. Ez a munkájuk nap, mint nap, hogy védhetetlen dolgokat védenek. Most ez egyet add hozzá a listához, az kész. Hát jó, ez is igaz. Valamiben már nagyon profik ezek az emberek, az, hogy a logikát úgy kavarják, keverék meg, hogy valahogy, már ők sem tudják hogyan ferdíteni a dolgokat, de úgy van gyakorlatilag. Erre az mindenki... Orbán Balázs után szükség volt minden tapasztalatra, de... Nem is volt elég. Igen. Most már ezzel kell számolnia, hogyha a nyugat hadat üzen Oroszországnak, ahogy ugye nap mint nap próbálkozik, csak Putyin védi a békét, de hogyha végül sikerül hadat üzenni Oroszországnak, akkor észak-koreai katonákkal kell szembenézni, akik majd ugye... Majd észak-koreai katonáknak adjuk meg magunkat, majd... Voltak kijelentések, amik erre utalhattak. Büszkék lesznek az 56-osok. Ja, hát, de ugye láthattunk már videókat ilyen észak-koreai katonákról, hogy gázbeton téglákat fejelnek szét, úgyhogy... Azt tudják, hol vannak majd, de mi meg már rakjuk le a fegyvert. Ez gyönyörű. Volt még egy hír, ami az M5-ön futó műsorban hangzott el. Én szoktam védeni az M5-öt, amúgy meg is hallgathatjuk, mert oda van timestamp-elve az M5-öt, videó. Azt hittem, véded az autópályát. Ja. Nem, van M5. Van M5, és azon egy csomó van úgy M5. Kulturális műsor is megy. Van, nem, M1, M5. Van M3? Nincs M3. Nem. M3 a Duna TV? M5 is van, hát elképesztő. Van M5, persze, hogy van M5. Miért van M5 is, bazzeg? Azért, mert van M3, M1, M2, M3. M1, a híradó megy. M2, Hekimoglu, gondolom. M3... Az M3 minek? Az várja, a Bartók elég, TV. Mert ott van az M4 a sport, de van M4 sport plus, M5 Duna TV és Duna World. Igen. Szóval azt gondolom, hogy az M3, a Duna TV, Duna World, ez három különböző csatorna. Takarodj, az ez melyik? Ez most az M5? Az M5-ön megy a hófehér. Passzátok meg, amikor ez kijön ma este 9 óra 10-től az M5-ön. Úgyhogy nyugodtan ezt nézzetek rá. Vannak érdemi műsorok az M5-ön. Hófehér. Na, meg van ilyen. Szerintem kéne M6 is most már lassan. Nem fér el ez a sok jó műsor. De nézd, rádióból is van Kossuth, Petőfi, Bartók, Dankó, Nemzeti Sportrádió, Nemzetiségi, Parlamenti, Szakcsi, Csukás. Hát már mai fiatalok Csukás rádiót hallgatnak, gondolom. Amúgy ez a Csukás rádiónak a süsű a jele. Hát igen, azért gondolom, hogy ez mesere. Rádió egyfejűeknek. Na, ez vicces amúgy legalább. Ez kurva jó. Végre valami hasznosat is hallottunk. Most hallgassunk valami haszontalant. Mi megy az M5-en? Fura dolog a történelemben, nem sok ilyen valósul meg, de hát ettől szenvedünk, és Magyarországon meg 100 éve következ, 100 éve, sőt, hát ugye te mondod, hogy 500 éve egy patrióta nemzeti, népi nemzeti programot valósít meg, az hát ebből teljes mértékben kiáll, hát a probléma az, most őszinte leszek, hogy nem. Azt hány ember nézni amúgy az M5-en ezt a műsor? Most látják a legtöbben valószínűleg. Ez amúgy erre bármennyi pénzt felrakok amúgy. De pont a kulcsmondatnál állítottad meg, hogy teked vissza. Nehéz. Amúgy ezt hogy veszik észre az emberek, hogy mi? Szóval ez a három ember, aki nézi, szól, hogy van valami érdekes benne. Nem, akik benne vannak, akik csinálják. Trióta nemzeti, népi nemzeti programot valósít meg, az hát ebből teljes mértékben kiáll, hát a probléma az, most őszinte leszek, hogy nem jó blokkba vagyunk. Ez a blokk, az Észak-Atlanti blokk, az értékrendszerünk szerint az nem a mi blokkunk, mi mégis ebbe vagyunk. Ennek mi lesz a vége? Nem a mi blokkunk. Hadd szóljak itt, mert egyrészt nagyon örülök a Marcinak. Tehát ez a Pali, ez a Békés Márton, a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatója. Szóval lehet, hogy szembesült már azzal, hogy az oroszok miket csináltak. Igen, és talán esetleg, hogyha ő történész, akkor lehet, hogy tudhat, mi az, hogy 500 éve, meg 100 éve, meg 500 éve nemzeti, népi patrióta programot. Ezek a fideszes történészek, ezek azra vannak fölvéve, hogy úgy ferdítsék a történelmet, hogy a Fidesznek jó. Ez 500 évben nem tudom, hogy mire gondol, de tehát annyi részletbe bele lehetne menni, és én nem vagyok történész, de én legalább egy rendszert tudok mondani Magyarországon, ami pont, hogy ennek az ellentétét mondta magáról, hogy nem egy hazafias, jobboldali nemzeti politikát visz, hanem sokkal inkább egy szocialista, már-már kommunista politiká. Nem. Ilyen részletekben ne keverjed bele. Rossz blokkban vagyunk, az a lényeg. Aki szerint... Melyik blokkban kéne lenni? Keletiben? Hát ebben az új formálódó, remek orosz észak-koreai blokkban gondolom. Hát amúgy Orbán Viktor arról beszél, hogy a BRICS-nek a nagy szereplőivel alapították meg ezt a békebarátai. Az orosz? Nem, az oroszok nincsenek benne, de a kínaiak, a brazilok benne vannak. De most már az oroszok is beléphetnének, mint a béke legnagyobb barátai. És az észak-koreaiak. Hát ők is, igen. A békebarátainak a lényeg az, hogy legalább egy háborút támogassanak, ahol... És nézd, oda van írva, nemzeti és keresztény országépítés, ugye? Ez történik itt ebben a műsorban. Pontosan, hát nyilván a nemzeti és keresztény országot akarunk építeni, akkor mindenképp a keleti blokk felé kell menni, sőt Oroszország, minden Izisztán, Észak-Korea, stb. Azok a nemzeti keresztény. Oda kell járnunk demokrácia élményért, ugye, bár ezt is megtudhattuk. Még tudom azt ajánlani, hogy még menjünk, haverkodjunk ilyen afrikai hadurakkal. Ja, várjál, azt már mondanom se kell. Ja, mindegy, hát érdekes. Amúgy nem tudom mit. Szerintem a magyarokat át lehet programozni az agyukat, hogy ezt tényleg elhiggyék, mert nyilván rengeteg ilyen történelemmel és magyarságkutató, meg mindenféle intézet arra van, hogy valahogy átprogramozza a fejünkben azt a, hát a történelemről alkotott tudásunkat, mindenféle kutatást végeznek, és próbálják így kelet felé tolni a dolgokat, és a meglévő történelmi dolgokat, amiben legalább megegyeztünk, mint ország, azokat is próbálják így elhajlítani, ferdíteni, kicsit így semlegesíteni, mert különben nagyon sok ellentmondásba keveredne a Fidesz, de hogy így nem annyira tetszik nekem ez az irány. Szóval mi lenne az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy ha mondjuk azt érzem majd egyszer, hogy kilépünk az Unióból és a NATO-ból, és belépünk Szovjetunióba ismét, nyilván akkor az nagyon sok embernek az utolsó pont lesz, hogy itt hagyja ezt az országot. Én ezt nem szeretném, szerintem az Orbánék se szeretnék, de nem tudom, miért ezt kommunikálják non-stop mindenhol, állami tévéken. Nem azt szeretném, hogy nagyon sok embernek kelljen elhagyni Magyarországot, hanem inkább azok hagyják békén Magyarországot, akik így rákényszerítik ezt a hülyeséget az emberekre, amik most valamennyire ők. Én azt gondolom, Ádám, hogy tehát ez a kommunikáció, ez amíg nem ütközik semmilyen ellenállásba, addig úgy tűnhet, hogy ennek van valami értelme. Tehát ezt azért nyomják mindenféle platformon, mindenféle formában, és leginkább nem úgy, hogy minél nagyobb botrányt keltse, hanem mint például itt is, itt ez csak így elsiklik, ez a felháborító mondás ebbe a beszélgetésben, és hogyha nem találja meg valaki, és nem emeli ki, akkor ez lehet, hogy annak a hét nézőnek, aki ezt megnézte, annak a fejében most ez elültet valami magot. Elültet egy magot, amiből aztán kikelhet az, hogy hát igen, ez nem olyan rossz azért ez a keleti berendezkedés, és valójában sokkal több közös van bennünk és az észak-koreai népben, mint mondjuk az osztrákokkal, a csehekkel, vagy a lengyelekkel a közös vonásaink. Az, hogy mindenféle platformon így tesztelgetik, hogy hol meddig lehet elmenni, és igazából az se baj, hogy túlmennek a határon, Bencsik mond valami ordító hülyeséget, vagy a Gajdics, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy mindegyikkel egyes más és más fejekben, különböző helyeken elültetik ezeket a magvakat, amiből majd kikelhet az, hogy valójában 56 ellenforradalom, valójában mi nem is európaiak vagyunk, hanem ázsiaiak, türkök, és vissza lehet fordítani ezt a Szent Istváni kalandozást, és végre az identitásunkat felépíthetjük az azeri szénhidrogénekből, ugye ilyen is volt, és visszatérhetünk a sztyeppére azzal, hogy egyenre ugyanitt maradunk helyben, de a mentalitást teljesen átvesszük, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy kiemeljük, amikor valaki egy ilyen ostobaságot mond, és beemeljük a nyilvánosságba azt, hogy ez valójában egy hülyeség. Ez itt most ez az ember, kérem, nem mondott egy hiteles vélemény. Hát nem hülyeség, ez egy vélemény. Ja, bocsánat, ez egy vélemény, amiben nem értesz egyet. De hogy mégis ellentmond a kormány által hangoztatott politikával szembe menő, tehát a szerint nem hiteles vélemény, és figyeljünk oda erre, nehogy az óriási szabadságharcban és az óriási szuverenitásban végül Észak-Koreává változzunk. Ahelyett, hogy egy szabad, szuverén országgá változnánk, amit nagyon egyetértek a kormányzat kommunikációjával, fontos lenne, hogy szuverén, saját kérdéseiben, saját maga tudjon dönteni az ország. Furcsa ez nekem csak, és sebeket tépsz föl. Azzal, hogy most hirdetik mindenhol, jó, Jancsi bácsi, boldog 20-at, vagy nem tudom milyen hirdetések vannak az utcán, hogy 20 éve vagyunk az Unióban. Á, és akkor ezt az EU hirdeti. Jó, legalább ennyi emlékeztet arra, hogy abban vagyunk, de hogy annyira szörnyű, hogy tényleg még nagyon fiatalok voltunk, amikor beléptünk az Unióba, és ez egy fájó pont, hogy így elindulhattunk volna egy ilyen Európa, ilyen nyugati irányba. Lehetne kávézunk Bécsben? Hát nem is tudom, de hogy egy ilyen elindulhattunk volna egy olyan irányba, amit én jobban kedvelek, és igen, már ezt is félni kell kimondani, a nyugati irányt sokkal jobban kedvelem, tudod, ezt a jogállamiságot, meg az ilyen apróságokat. Én azt gondolom, hogy ez lenne a jó irány. Európa sokkal jobb irány, Nyugat-Európa, mint Kelet, kimondom, itt már ettől is félni kell. De én azt gondolom, hogy sokkal inkább példa kéne legyen az északi vagy nyugati országok. Elmettünk volna ebbe az irányba, és Magyarország nem tudom most hol tartana, nem szétlopták volna, és hanem lett volna egy koncepció, és borzalmas belegondolni, hogy ez alatt a 20 év alatt mennyi jó dolgot lehetett volna csinálni, és hogyha nem csináltak volna semmit is, előrébb lennénk, mert most még visszafele fejlődött, már tényleg a kommunista idők felé megyünk el, ez borzalmasan fáj, hogy ha nem csináltak volna semmit, akkor is előrébb lennénk, de ha most egyszer leváltja ezt a szutykot valaki, akkor még hátrébről indul, mint 20 éve, mert meg lett mérgezve ez a társadalom, ezzel a borzalmas kommunikációval szét lett. Nyilván ez ilyen világtrend is, tudom, de hogy ez annyira fájó, hogy itt mennyi lehetőség volt, és gyakorlatilag most, ha egyszer ez eltakarodik, az Orbán-Gyurcsány rendszer, akkor ott állunk, hogy keci, hátrébb vagyunk, mint ahonnan indultunk, és ez fáj. Nekem nagyon fáj. Fáj itt fáj, úgy, mint tudod, hogy fáj. Mint Rihanna. Igen. Igen, úgy. Végre átérzed. Az is fáj, de ez most még jobban fáj. Most az, hogy tudjátok, miről beszélek. De miközben úgy félsz kijelenteni azt, hogy nyugathoz kell tartoznunk, és ehhez a NATO blokkhoz kell tartoznunk, hogy közben van egy híres ember, akivel egyetértesz ebben, miközben úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Hát... Nem tudom már, nem tudom, hogy ebben egyetértünk. Pedig többször kijelentette az utóbbi hetekben is. Kijelentette, csak valahogy... Mondott már sok mindent? Igen, már nehezen hiszek neki. Ma még a NATO-ba vagyunk, valószínűleg holnap se fogunk kilépni. Ennyit még akarok ajánlani egy dolgot, ami semmi közem. Ez a csatornát egy éve követem már. Csak hogy valami pozitív is legyen a rész végén, az a neve, hogy Fern, 2 millió feliratkozója van, és fantasztikus igényes videókat csinál, nagyon érdekeseket, és minden ilyen 3D-sen meg van animálva, ilyen fantasztikus stílusban is, és nagyon érdekes történelmi dolgok vannak. Hetente van videó, baromi jó a stílusa, baromi érdekesek a témái. A legutóbbi videót tegnap néztem a világás számítógépéről, szóval ami több mint 1000 éves. Ja, de nem, tehát ez nem ment még nem a olyan szám, nem, de hogy így valószínűleg asztrológiára használták, de hogy nagyon összetett szerkezet volt, és azt mesél azt a 100 évet, amire sikerült megfejteni, hogy működhetett, mert ugye már hát nagyon régi, és nem feltétlenül egy darabban jött elő. FERN, nyilván angolul nem már tudni hozzá, de nagyon jó csatorna, gondoltam csak, hogy valami pozitív is legyen, valami érdekes dolgot is lássatok az interneten, ezt is ajánlom. Azt is, meg esetleg azt is ajánlhatjuk, hogy holnap gyertek vissza egy kis követ. Jól van ez így része. Mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek.